کتاب سر گزشتہ ابن تیمیہ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پہلا مقالہ ہے وہ مطالعہ کرنے لگے ہیں. سر گزشتہ ابن تیمیہ نام اور کنیت. پہلا نام, پورا نام یوں ہے کہ ابو العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبداللہ ابن تیمیہ. اس کنیت کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ اس کا جد محمد بن خضر حج کو گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, راستے میں تیمہ کے دروازے سے گزرا, وہاں اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو خیمہ سے نکل رہی تھی. جب وہ حج سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے ایک لڑکی جنی ہے. اس بچی کو دیکھتے ہی اس کی زبان سے نکلا یا تیمیہ, اس لیے ملقب ابن تیمیہ ہو گیا. ابن نجار کا قول ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ محمد مذکور کی والدہ کا نام تیمیہ تھا اور وہ واعظہ تھی, اس لیے اس کی طرف منسوب ہو گیا. ولادت اور طفولیت کے بارے میں ہے کہ ابن تیمیہ بتاریخ 10 ماہ ربیع الاول بروز دوشنبہ اور بقول بعد 12 ربیع الاول 661 ہجری میں ملک شام کے شہر حران میں پیدا ہوا, جو زردشت کا مولد ہے. یہ ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والد نے تاتاریوں کے جور و جفا کے سبب سے عیال سمیت دمشق کی طرف ہجرت کی. دشمنوں کے ڈر سے رات کو سفر کرتے, کوئی چوپایا ساتھ نہ تھا, اس لیے کتابیں ایک چھکڑے میں بھری ہوئی تھیں جسے وہ خود ہی گھسیٹتے. ایک رات وہ چھکڑا کیچڑ میں پھنس گیا. انہوں نے بارگاہ الہی میں تضرع اور فریاد کی اور ان کی مشکل حل ہو گئی. اسی طرح 667 ہجری میں وہ دمشق پہنچ گئے. شیخ عبد الحلیم چونکہ علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور خود بھی عالم تھے, اس لیے علماء شام و ارباب حکومت نے آپ کا اکرام کیا اور تدریس کی خدمت آپ کے سپرد کی. تعلیم و تدریس. ابن تیمیہ نے بقول ابن عبد الحادی تفسیر و حدیث اور فقہ اور اصول فقہ وغیرہ میں تعلیم پائی, اور ابھی 20 سال کا نہ ہوا تھا کہ فارغ التحصیل ہو گیا. جب اس کے والد شیخ عبد الحلیم نے 682 ہجری میں وفات پائی تو اس خاندان کی غربت اور مالی حالات کو دیکھ کر ابن تیمیہ کو ان کی جگہ مقرر کر دیا, اور حوصلہ افزائی کے لیے علماء بھی اس کے درس میں شامل ہونے لگے اور اس کی تعریف کرنے لگے. عقیدہ حمویہ. ابن تیمیہ نے افتاء و تصنیف کا کام تدریس سے بھی ذرا پہلے شروع کر دیا تھا. زبان تیز, قلم رواں, حافظہ زبردست اور مطالعہ وسیع تھا. بلاد شرق میں تاتاریوں کے غلبہ کے سبب سے دمشق میں مذاہب باطلہ کی کتابیں بکثرت تھیں, جن میں سے اکثر پر اس کا عبور تھا. وہ علماء وقت کی تعریفوں میں مغرور ہو گیا تھا اور اپنے تئیں مجتہد سمجھنے لگا تھا. بے استاذ مطالعہ کی وسعت سے اس کے دماغ میں حشویہ کے اوہام پیدا ہو گئے, جن کے اظہار کا پہلا موقع 698 ہجری میں 698 ہجری میں پیش آیا, جسے اس کا شاگرد ابن عبد الحادی یوں ذکر کرتا ہے کہ ہمارے استاد نے مسئلہ معروفہ حمویہ 698 ہجری 698 میں ظہر اور عصر کے درمیان ایک نشست میں لکھ دیا, اور وہ جواب ہے ایک سوال کا صفات کے متعلق, جو شہر حمات, جو کہ واقع ہے ملک شام میں, شہر حمات سے آیا تھا. اس کے سبب سے آپ کو تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصرت دی اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل کیا. اس فتاوی میں ابن تیمیہ نے متکلمین پر طعن کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت علو یعنی اوپر کی طرف میں ہے. ابن عبد الحادی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کو نصرت دی اور اس کے دشمنوں کو ذلیل کیا بالکل غلط ہے, بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے جیسا کہ آگے آئے گا. اس فتویٰ کے سبب سے فقہا کی ایک جماعت ابن تیمیہ کے مخالف ہو گئی. آپ سے مباحثہ کیا گیا اور آئندہ فتویٰ دینے سے روک دیا گیا. پھر آپ قاضی امام الدین قزوینی کے پاس گئے. اس نے اور اس کے بھائی جلال الدین نے کہا کہ جو شخص تقی الدین پر نکتہ چینی کرے گا ہم اسے سزا دیں گے. جب رفتہ رفتہ ایسے امور ناصر الدین شاہ مصر کے کان تک پہنچے تو اس نے دمشق میں اپنے نائب کے نام فرمان بھیجا کہ اس شخص کا عقیدہ پرکھا جائے. چنانچہ 7 رجب 705 ہجری کو اسی غرض کے لیے نائب کے محل میں ایک مجلس منعقد کی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ اپنا عقیدہ بیان کیجئے. آپ نے کچھ پڑھ کر سنایا, پھر آپ کا عقیدہ واسطیہ پیش کیا گیا اور اس کے کئی مقامات پر بحث ہوئی. 12 رجب 705 ہجری کو دوسری مجلس منعقد ہوئی جس میں آپ کے ساتھ بحث کے لیے پہلے صفی الدین ہندی مقرر ہوا، پھر اسے ہٹا لیا گیا اور کمال الدین بن زملکانی کو پیش کیا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ میں شافعی العقیدہ ہوں، اس پر اس کے اصحاب نے مشہور کر دیا کہ ابن تیمیہ کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے مخالفین ناراض ہو گئے، انہوں نے ابن تیمیہ کے ایک پیرو کو جلال الدین قزوینی نائب الحکم کی عدالت میں پیش کر دیا اور وہ سزا یاب ہو گیا۔ اسی طرح قاضی حنفی نے دو اور کو سزا دی۔ 22 رجب 705 ہجری کو جلال الدین مزی نے جامع مسجد میں امام بخاری کی کتاب افعال العباد پڑھی، جس میں ایک فصل جہمیہ کے رد میں تھی۔ اس سے شوافیع ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کا روئے سخن ہماری طرف تھا۔ حافظ مزی کو قاضی شافعی کے سامنے پیش کیا گیا، قاضی موصوف قید کا حکم سنایا۔ جب ابن تیمیہ کو یہ خبر ملی تو قید خانہ میں جا کر مزی کو چھڑا لایا۔ قاضی شافعی یہ سنتے ہی شکایات لے کر قلعہ کی طرف چل پڑا اور دونوں نائب کے سامنے جھگڑ پڑے۔ ابن تیمیہ نے قاضی پر سختی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا نائب جلال الدین نے نائب السلطنت کی غیر حاضری میں میرے اصحاب کو اذیت دی، نائب افرم نے بغرض تسکین فتنہ منادی کرا دی کہ جو شخص عقائد میں کلام کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ سلخ رجب 705 ہجری کو تیسری مجلس منعقد ہوئی اور ابن زملکانی اور ابن الوکیل صدر الدین المرحل کے درمیان مباحثہ شروع ہوا، اور صدر مجلس قاضی القضات نجم الدین بن صغرا ابن زملکانی کی ایک بات پر خفا ہو کر کرسی صدارت چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ نائب السلطنت نے حکم دیا کہ فرمان سلطان کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ 5 رمضان 705 ہجری کو قاصد سلطانی نائب کے نام یہ فرمان لایا کہ قاضی شافعی اور شیخ ابن تیمیہ کو یہاں بھیج دو، اور 698 ہجری کے واقعہ کی کیفیت بھی ارسال کر دو۔ بنابراین ہر دور رمضان کے عشر اخیر میں قاہرہ میں پہنچے اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی۔ 33 رمضان 705 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد مجلس منعقد ہوئی اور قاضی زین الدین ابن مخلوف مالکی کی عدالت میں ابن تیمیہ پر اس کے غلط عقائد، خدا عرش پر ہے وہ حروف و صوت کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے پر مشتمل اس کے غلط عقائد پر مشتمل ایک استغاثہ دائر کر دیا گیا۔ ابن تیمیہ نے یہ کہہ کر کہ یہ میرا مخالف ہے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ بس قاضی نے حکم دیا کہ اس کو قید کر دیا جائے، چنانچہ جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر قاضی مالکی کو اطلاع پہنچی کہ لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ اس پر قاضی موصوف نے فرمایا کہ اس کا کفر بے شک ثابت ہے، وہ اگر قتل نہیں کیا گیا تو اسے تنگ کرنا واجب ہے، اس لیے عید الفطر کی رات اسے برج حب میں منتقل کر دیا گیا۔ اور قاضی شافعی اپنے ملک کو چلا آیا اور دمشق میں منادی کرا دی کہ جو شخص بالخصوص حنابلہ میں سے ابن تیمیہ کا عقیدہ رکھتا ہو اس کا جان و مال مباح ہیں۔ اب شہاب محمود نے یہ فرمان جامع مسجد میں پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد بہت سے حنابلہ نے شوافع ہونے کا اعلان کر دیا۔ شیخ جمال الدین ابن القاہری کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ مصر کے تمام قضات و شیوخ اور فقراء و علماء و عوام ابن تیمیہ کے مخالف تھے، صرف قاضی حنفی آپ کا حامی تھے اور قاضی شافعی ساکت تھا۔ ابن تیمیہ کے بڑے مخالفین میں سے شیخ نصر منجی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن تیمیہ کو پتہ لگا کہ نصر مذکور ابن عربی کا حامی ہے، اس لیے اس نے نصر کو ایک عتاب آمیز خط لکھا جو نصر کو پسند نہ آیا، کیونکہ اس میں ابن عربی کی مخالفت اور تکفیر تھی۔ اس پر نصر ابن تیمیہ کا مخالف بن گیا اور اس نے بیرس جاسنگیر اور قاضی ابن مخلوف کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حنابلہ کو خوب ستایا۔ حنابلہ کا قاضی شرف الدین حرانی کم علم تھا، وہ بھی اعتقاداً ان کا ہمنوا بن گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دمشق میں قاضی حنفی شمس الدین ابن الحریری ابن تیمیہ کا حامی تھا، اور اس نے ایک محضر نامہ میں یہاں تک لکھ دیا کہ 300 سال کے لوگوں نے ابن تیمیہ کا ثانی نہیں دیکھا۔ ابن مخلوف کو جب یہ خبر لگی تو اس نے ابن الحریری کو معزول کروا دیا۔ اس کی جگہ شمس الدین اوزائی مقرر ہوا، مگر دوسرے سال وہ بھی معزول کیا گیا۔ نائب سالار ابن تیمیہ کا حامی تھا، اس نے شافعی اور مالکی اور حنفی قضات کو بلا کر اس کی رہائی پر بحث کی۔ انہوں نے بالاتفاق کہا کہ ہم اس بارے میں چند شرائط پیش کرتے ہیں، اگر وہ پابند رہے اور اپنے عقیدے سے رجوع کر لے تو ہمیں اس کی رہائی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے وہ کئی بار طلب کیا گیا مگر حاضر نہ ہوا۔ ابن تیمیہ 1.5 سال برج حب میں رہا، اتفاقاً وہ مہینہ امیر آل فضل مصر میں وارد ہوا۔ اس کی سفارش پر 23 ربیع الاول 707 ہجری کو اس کو برج جب سے نکالا گیا اور قلعہ میں حاضر کیا گیا۔ وہاں بھی فقہا کے ساتھ اس کی بحث ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک محضر نامہ میں اس کا یہ قول لکھا گیا کہ میں اشعری ہوں۔ پھر اس نے اپنے قلم سے یہ توبہ نامہ لکھا، جس میں لکھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن ایک معنی ہے ذات خدا کے ساتھ قائم، اور وہ اس کی ذات کی صفات قدیمہ میں سے ایک صفت ہے، اور وہ مخلوق نہیں اور حرف اور آواز نہیں، اور اللہ کا قول الرحمن علی العرش استوا ظاہر پر محمول نہیں، اور میں اس کی مراد کی کہنا نہیں جانتا، بلکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نزول میں کلام استوا کی طرح ہے، اسے ابن تیمیہ نے لکھا۔ یہ ابن تیمیہ نے اپنا عقیدہ جو ہے وہاں مینشن کروایا۔ پھر آگے مصنف کہتے ہیں کتاب میں، پھر اس توبہ نامہ پر شہادت ثبت کی گئی کہ ابن تیمیہ اپنے اختیارات سے تائب ہوا ہے، اختیار سے تائب ہوا اس سے جو اس عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ 15 ربیع الاول 707 ہجری میں لکھا گیا۔ اس توبہ نامہ سے فتنہ تھم گیا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ وہ سکندریہ میں سکونت پذیر ہوا۔ اس کے بعد صوفیہ کا ایک گروہ تاج الدین ابن عطا کے ہاں جمع ہوا۔ وہ شوال کے عشر اوسط میں قلعہ کی طرف نکلے اور ابن تیمیہ کی شکایت کی کہ وہ مشائخ طریقت پر طعن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ جائز نہیں۔ بس مقتضائے حال اسے حکم دیا گیا کہ شام کو چلا جائے۔ چنانچہ وہ رات میں دمشق کو روانہ ہوا۔ قاضی زین الدین کو جو بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا خبر لگی تو اس نے نائب کے نام چٹھی لکھی اور اسے مقام بلیس سے واپس بلوا لیا گیا اور ابن جمعہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ شرف الدین ابن صوبانی اور بقول بعد علاؤالدین قونوی نے بھی اس کے خلاف شہادت دی، اور وہ حارہ دہلم میں ایک قید خانہ میں بند کر دیا گیا، جہاں وہ 18 شوال 707 ہجری سے سلخ سفر 709 ہجری تک قید رہا۔ پھر رپورٹ آئی کہ لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور وہ بددستور سابق ان سے کلام کرتا ہے، اس لیے سکندریہ میں منتقل کر دیا گیا اور وہاں برج شرقی میں مقید ہوا۔ لوگ پھر اس کے پاس آتے اور بحث کرتے، یہاں تک کہ شاہ ناصر قرق سے مصر میں آ گیا، اس کے پاس سفارش کی گئی۔ اس نے 18 شوال 709 ہجری کو ایک محفل آراستہ کی اور قاضی اور ابن تیمیہ میں صلح کرا دی، مگر قاضی مالکی نے کہا بشرط یہ کہ وہ پھر ایسا نہ کرے۔ سلطان نے جواب دیا کہ وہ تائب ہو گیا ہے، رہا ہو کر وہ قاہرہ میں رہنے لگا۔ لوگ اس کے پاس آتے جاتے، یہاں تک کہ سلطان کے ساتھ غزا کی نیت سے شوال 713 ہجری کو شام کی طرف روانہ ہوا، اور یکم ذی قعدہ کو پورے 7 سال اور 7 ہفتہ کے بعد وہ اپنے وطن دمشق میں پہنچا۔ یہاں بھی وہ فتنہ انگیزی سے باز نہ آیا۔ رمضان 719 ہجری کو مسئلہ حلف بالطلاق کے سبب سے فتویٰ دینے سے منع کیا گیا۔ ماہ رجب 720 ہجری میں ایک مجلس منعقد کی گئی اور وہ قلعہ میں قید کیا گیا۔ پھر یوم عاشورہ 731 ہجری میں رہا ہو گیا۔ بعد ازاں شعبان 736 ہجری میں مسئلہ زیارت کے سبب سے قلعہ میں محبوس ہوا، اور اسی حالت میں 22 یا 30 ذی قعدہ 728 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ماخوذ از در رد قافیہ للحافظ ابن حجر عسقلانی۔ شیخ صفی الدین ہندی عموی متوفیٰ 715 ہجری کے ساتھ جس مناظرہ کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ شافعیت الکبریٰ جز خامس صفحہ نمبر 240 نے یوں تحریر فرمائی ہے کہ جب مسئلہ حمویہ میں ابن تیمیہ سے وقوع میں آیا جو آیا، تو دار السعادت میں امیر تنقز کے سامنے اس کے لیے ایک مجلس منعقد کی گئی اور علماء جمع کیے گئے۔ انہوں نے شیخ ہندی کے بلانے کا مشورہ دیا، پس شیخ میں موصوف حاضر ہوئے اور شیخ ہندی تقریر میں طویل الکلام تھے، جب کسی وجہ سے تقریر شروع کرتے تو اثنائے تقریر میں کسی شبہ یا اعتراض کو ذکر کیے بغیر نہ چھوڑتے، جب تقریر ختم ہوتی تو معترض کے لیے آپ کا مقابلہ دشوار ہوتا، جب آپ نے تقریر شروع کی تو ابن تیمیہ حسب عادت جلدی کرنے لگا اور ایک شے سے دوسری شے کی طرف نکلنے لگا، شیخ ہندی نے کہا، ابن تیمیہ میں تجھے صرف ایک چڑیا کی مثل دیکھتا ہوں جسے ایک جگہ سے پکڑنا چاہتا ہوں تو دوسری جگہ پر پھدک جاتی ہے۔ امیر تنقص شیخ ہندی کی تعظیم کیا کرتا تھا اور اس کا معتقد تھا، اور ہندی تمام حاضرین کا شیخ تھا، سب نے ابن تیمیہ کی رائے سے رجوع کیا، ابن تیمیہ اس مسئلہ کے سبب سے قید ہوا، یہی وہ مسئلہ ہے جس میں مذکور ہے کہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ابن تیمیہ کس کا جہت کا قائل ہے، یہ واضح طور پہ یہ ایک موقف آ گیا، ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا قائل ہے، ابن تیمیہ اور اس کے اصحاب کے خلاف شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا گیا اور وہ اپنی ملازمتوں سے معزول کیے گئے، جو فرمان جامعہ دمشق میں سنایا گیا وہ کئی اور جگہ بھی پڑھ کر سنایا گیا، چنانچہ شیخ محمد زاہد کوثری تک ملۃ الرد علی نونیہ ابن القیم، یہ ابن قیم کی جو کتاب ہے اس کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی شیخ محمد زاہد کوثری نے، اس کے صفحہ نمبر 116 تا صفحہ نمبر 118، یوں لکھتے ہیں کہ فرامین سلطانی جو اکابر علماء وقت کے سامنے محاکمہ کے بعد ابن تیمیہ کے حق میں صادر ہوئے، وہ کتب تواریخ اور خاص کتابوں مثل عیون التواریخ، نجم المہتدی اور دفع الشبہ وغیرہ میں منقول ہیں، میں ان میں سے ایک یہاں نقل کرتا ہوں، یہ فرمان حافظ شمس الدین بن توہان کے قلم کا لکھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے اسے دیکھا ہے، نسخہ فرمان شریف سلطانی ملکی مورخہ 28 رمضان 705 ہجری، 705 ہجری، سب ستائش اللہ کے لیے ہے جو شبی ہو نظیر سے پاک ہے اور مثال سے برتر ہے، چنانچہ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے دل میں کتاب و سنت پر عمل کرنا ڈال دیا اور ہمارے زمانے میں شک و شبہ کو دور کر دیا، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مثل شہادت تے اس شخص کے جو اخلاص کے ساتھ حسن عاقبت کا امیدوار ہو اور اپنے خالق کو ایک جہت میں محدود ہونے سے پاک سمجھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے مواردات اللہ کے طریق کے سالک کے لیے نجات کا طریقہ بتا دیا اور خدائی نعمتوں میں تفکر کا حکم دیا اور اس کی ذات میں تفکر سے منع فرمایا، خدائی نعمتوں میں تفکر کا حکم دیا اور اس کی ذات میں تفکر سے منع فرمایا، اللہ کا درود ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جن کے ذریعے سے ایمان کا مینار بلند ہو گیا اور قواعد شریعت مضبوط ہو گئے اور گل ہو گیا کلمہ اس کا جس نے حق سے انحراف کیا اور بدعتوں کی طرف مائل ہوا، اما بعد، شرع کے عقائد اور اسلام کے قواعد اور ایمان کے ارکان عملیہ اور دین کے مذاہب مرضیہ بنیاد ہیں جن پر بنا کرنی چاہیے اور مرجع ہیں جس کی طرف ہر ایک کو رجوع کرنا چاہیے، اور طریق ہیں کہ جو ان پر چلا بڑا کامیاب ہوا اور جو ان سے منحرف ہوا وہ عذاب علیم کا مستوجب ہوا، اس واسطے واجب ہے کہ ان کے احکام جاری کیے جائیں اور ان کے دوام کی تاکید کی جائے اور اس ملت کے عقائد اختلاف سے بچائے جائیں اور اتفاق سے مزین کیے جائیں اور بدعتوں کے شعلے بجھائے جائیں اور ان کے فرقوں سے جو جمع ہیں پراگندہ کر دیے جائیں، تقی الدین ابن تیمیہ نے اس مدت سے اپنے قلم کی زبان دراز کی اور اپنے کلمات کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور صفات و ذات کے مسائل میں کلام کیا اور اپنے کلام میں غیر مشروع امور کو ظاہر کیا اور کلام کیا اس میں جس سے صحابہ و تابعین خاموش رہے اور زبان سے نکالا وہ جس سے سلف صالحین نے پرہیز کیا اور اس بارے میں وہ لایا جسے آئمہ اسلام نے بڑا کہا اور جس کے خلاف پر علماء اور حکام کا اجماع منعقد ہو گیا اور اس کے فتویٰ سے مشہور ہوا وہ جسے بندوں کی عقلوں نے سبق سمجھا، اس بارے میں اس نے اپنے ہم عصر فقہا اور علماء شام اور مصر کی مخالفت کی اور اپنے رسالے ہر جگہ بھیجے اور اپنے فتاوے کو ایسے ناموں کے ساتھ نامزد کیا کہ جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ جب ہمیں اطلاع پہنچی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں حرف و صوت اور تجسیم کی صراحت کر دی ہے تو ہم اس بڑی خبر سے ڈر کر اللہ کے واسطے اٹھے اور ہم نے اس بدعت کا انکار کیا، اور ہمیں ناگوار گزرا کہ یہ عمل ان اشخاص کی طرف سے شائع ہو جو ہماری سلطنت میں ہیں، اور ہم نے بڑا جانا جو مبتلین نے زبان سے نکالا اور ہم زبان پر لائے اللہ تعالیٰ کا قول، اور وہ برتر ہے اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنی ذات و صفات میں عدیل و نظیر سے پاک ہے، ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ابصار کا ادراک کرتا ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے، اور ہمارے فرامین تقی الدین ابن تیمیہ کو اپنے دروازے پر بلانے کے لیے صادر ہوئے جبکہ اس کے فتاوے شام و مصر میں شائع ہوئے، ان میں اس نے ایسے الفاظ کے ساتھ تصریح کی کہ جس عقل مند نے ان کو سنا، یہ آیت پڑھ دی، لقد جعت شیئا نکرا نکرا لقد جعت شیئا نکرا، جب وہ حاضر ہوا ہم نے اہل حل و عقد اور اصحاب تحقیق و نقل کے جمع کرنے کا حکم دیا، قضات و حکام اور علماء و فقہا حاضر ہو گئے، اور انہوں نے اس کے لیے آئمہ کے گروہ جماعت میں ایک مجلس سے شرع منعقد کی۔ اس وقت وہ سب جو اس کی طرف منسوب تھا ثابت ہو گیا، خود اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے سے جس سے اس کا بڑا عقیدہ ظاہر تھا، وہ مجلس برخاست ہوئی اس حال میں کہ وہ اس پر اور اس کے برے عقیدے پر انکار کرنے والے تھے اور اس کا مواخذہ کر رہے تھے اس امر پر جس پر اس کا قلم شاہد تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ستکتب شہادتہم ویسالون، ہم نے سنا کہ پہلے اس سے کئی بار توبہ کرائی گئی، شرع نے اسے مہلت دی، جب اس نے ایک دام اٹھایا مگر وہ منع کے بعد باز نہ آیا، اور وہ نواحی اس کے کان میں نہ پہنچے۔ جب قاضی مالکی کی مجلس میں اس کا جرم ثابت ہو گیا تو شرع شریف کا حکم ہے کہ ایسے شخص کو قید کیا جائے اور تصرف و ظہور سے منع کیا جائے، لہٰذا ہم آج سے حکم دیتے ہیں کہ کوئی شخص اس کے مسلک پر نہ چلے، اور منع کرتے ہیں اس سے کہ کوئی ایسے اعتقاد میں اس کا مشابہ ہو یا اس قول میں اس کا متبع یا ان الفاظ کے قبول کرنے والا بنے، یا تجسیم میں اس کے طریق پر چلے، یا خاص جہت علوم میں محدود کرے جیسا کہ اس نے کہہ دیا، یا کوئی انسان صوت یا حرف میں کلام کرے، یا ذات و صفات میں کلام کو فراغ کرے، یا تجسیم کے ساتھ گویا ہو، یا صراط مستقیم سے انحراف کرے، یا آئمہ کی رائے سے نکل جائے اور علماء امت سے منفرد ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کو ایک جہت میں محدود بتائے، یا حیث و کیف کے ساتھ پیش آئے، جو اس مجموع کا عقیدہ رکھتا ہو اس کے لیے ہمارے پاس سوائے تلوار کے نہیں ہے۔ بس ہر شخص اس حد پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے امر پہلے اور پیچھے۔ تمام حنابلہ کو چاہیے کہ اس عقیدے سے جسے آئمہ نے بڑا کہا ہے رجوع کریں، اور ان تشبیہات شریدہ کو چھوڑ دیں، اور امر الہی کو لازم پکڑیں، اور اہل مذاہب حمیدہ سے تمسک کریں، کیونکہ جس نے امر الہی کو چھوڑ دیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور اس کا ٹھکانہ سوائے لمبی قید کے نہیں۔ اس لیے ہم نے لکھ دیا ہے کہ دمشق و بلاد شام اور ان جہات میں سخت ممانعت اور تخویف اور تحدید کے ساتھ منادی کر دی جائے کہ اس امر میں جس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے کوئی تقی الدین ابن تیمیہ کی پیروی نہ کرے، اور جو اس کی پیروی کرے گا ہم اسے ابن تیمیہ کی طرح جیل میں ڈال دیں گے اور امت کی نظروں سے گرا دیں گے جیسا کہ ہم نے اسے گرا دیا ہے۔ جو لوگ باز رہنے سے روگردانی کریں اور ٹال مٹول سے کام لیں، ہم نے حکم دے دیا ہے کہ وہ مدارسی اور مناسب سے معزول کر دیے جائیں اور اپنے مراتب سے گرا دیے جائیں، اور ان کے لیے ہمارے شہروں میں نہ حکم لیتے رہیں نہ قضا نہ حکم لیتے رہے نہ قضا نہ قضا نہ امامت نہ شہادت نہ ولایت اور نہ اقامت، کیونکہ ہم نے اس بدعتی کی دعوت اپنے شہروں سے زائل کر دی ہے، اور اس کے عقیدہ کو جس سے لوگ گمراہ ہوئے یا ہونے کو تھے باطل کر دیا ہے۔ حنابلہ سے اس عقیدہ سے رجوع کے متعلق محاضر شرعیہ لکھائے جائیں جو قاضیوں کی مہر اور دستخط سے مزین ہو کر ہمارے پاس آنے چاہیے، ہم معذور ہیں۔ ہم نے نصیحت کر دی اور ہم نے انصاف کیا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دیا ہے، چاہیے کہ ہمارا یہ فرمان ممبروں پر پڑھا جائے تاکہ یہ کمال درجے کا واعظ اور زاجر اور نہایت عمدہ عامر و ناہی ہو، اور اعتماد اس خط شریف پر ہے جس کے اوپر الحمدللہ ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ یہاں پہ یہ تمام بات ختم ہوئی، آگے سنیے وہ جو میں نے ابن طلون کے خط میں اس مجموعہ حسیبیہ میں دیکھا، جس میں وہ فرمان جو سن 7 رمضان کو سب کے سامنے جامع قاہرہ کے ممبر پر نماز جمعہ کے بعد اور جامع فسطاط کے ممبر پر نماز عصر کے بعد پڑھا گیا، نجم المہتدی میں منقول ہے، اور جو فرمان قاضی ابن مصری مصر سے لایا وہ جامع دمشق کے ممبر پر 16 ذی قعدہ 705 ہجری کو پڑھا گیا، وہ دفع الشبہ میں منقول ہے، اور جو فرامین بلاد شام میں پڑھے گئے ان سب کے الفاظ بلحاظ معنی متقارب رہیں متقارب ہیں۔ یہاں پہ یہ موضوعات ختم ہوئے، اب آگے جو موضوع اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے مسائل ابن تیمیہ۔ مسئلہ جہت کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں ابن تیمیہ نے غلطی کھائی۔